คนอิสราเอลได้เดินทางเข้าไปในดินแดนคานาอันโดยการนำของโยชูวาเบื้องหน้าของเขาคือภารกิจที่จะต้องพิชิตกองกำลังที่เข้มแข็งของชาวเมืองเยริโคที่พร้อมจะสู้รบและต่อต้านการรุกราน พี่น้องชาวอิสราเอลก้าวแรกของเราในการเข้าพิชิตคานาอันคือการยึดเมืองเยริโคคนสอดแนมของเรารายงานว่าศูนย์กลางของการกราบไหว้รูปเคารพแห่งนี้มีความเข้มแข็งมีการป้องกันเป็นอย่างดี โยชูวาทุกสิ่งที่ท่านบัญชาพวกเราเราจะกระทำตามท่านจะให้พวกเราไปไหนที่ไหนเราจะไปเราเชื่อฟังโมเสสอย่างไรเราจะเชื่อฟังท่านด้วยขอพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านสถิตกับท่านดังที่พระองค์ได้สถิตกับโมเสสเถิด ฉันขอบคุณในความร่วมมือของท่านแต่อันดับแรกฉันจะต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าฉันจะออกไปนอกค่ายและอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดประทานสติปัญญาในการนำชนชาติอิสราเอลต่อสู้กับชาวคณาอันด้วยเถอะ เมื่อโยชูวาอยู่ใกล้เมืองเยริโคนั้นท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมายืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาก็ไปหาชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่า ท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู นี่ใช่แต่เรามาเป็นจอมพลแห่งกองทัพของพระเจ้า แล้วโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการพระเจ้า เจ้านายของข้าพระองค์ท่านประสงค์จะให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทำสิ่งใด จงถอดรองเท้าออกเสียพระที่ซึ่งท่านยืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ ์ข้าพระองค์จะทำตามที่พระองค์ตรัสสั่ง ดูเถิดเราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือของท่านแล้วทั้งกษัตริย์และทหารท่านทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปวนรอบเมืองวันละหนึ่งรอบท่านจงทำเช่นนี้6วันและในวันที่7จงเดินรอบเมือง7รอบ ด้วยพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้แก่โยชูวาท่านได้เรียกปุโรหิตและนักรบชาวอิสราเอล ปุโรหิตที่ทำหน้าที่ยกหีบพันธสัญญาขอให้ยกหีบขึ้นหามและให้ปุโรหิตอีก7คนถือแตรที่ทำจากเขาแก่7คันเดินนำหน้าหีบแห่งพระเจ้าจงออกเดินรอบเมืองนั้นให้ทหารติดอาวุธเดินนำหน้าหีบแห่งพระเจ้าและกองกำลังที่เหลือก็เดินตามหีบเมื่อฉันให้คำสั่งปุโรหิตจะเริ่มเป่าแตรเขาแกะและท่านจงอย่าโห่ร้องแต่ให้เดินเงียบๆเราจะเวียนรอบเมืองเยริโค1รอบและจะกลับเข้าค่าย เป็นเวลาหลายวันที่ประตูเมืองเยริโคถูกปิดไม่มีผู้ใดเข้าออกได้เลยและทันยามที่บนกำแพงก็คอยสังเกตการกระทำของชาวอิสราเอล รายงานครับรายงานกองกำลังจิตอาวุธอิสราเอลกำลังเตรียมบุกแล้ว รายงานแล้วมีปุโรหิตอีก7คนถือแตรเตรียมพร้อมที่จะเป่าร ายงานตามด้วยชายใส่ชุดคล้ายปุโรหิตแบกหีบแห่งพระเจ้าของเขามาด้วย ขอรายงานฐานอิสราเอลจำนวนมากติดตามมาข้างหลังพร้อมที่จะเดินแถว ทหารชาวเยริโคเตรียมรับมือในการรบครั้งนี้ด้วยความงุนงง ดูเหมือนว่าอิสราเอลน่ะจะโจมตีพวกเราแล้วนะ เราสิพร้อมจะต้อนรับพวกเขาล่ะเขาจะไม่มีวันได้เมืองเยริโคของเราจะทำอะไรได้กับกำแพงหินของเราล่ะฮะ แต่ว่ากองกำลังของเขาน่ะมีมากกว่านะแถมยังมีผู้นำที่ดีอย่างโยชูวาอีกด้วยนี่นี่แกเคยได้ยินเรื่องที่ท่านทำกับกษัตริย์ซีโหนแห่งเมืองอาโมไรหรือเปล่าล่ะฮะและกษัตริย์โอกแห่งบาชานะฮะ ใครๆก็สามารถเอาชนะเมืองพวกนั้นได้แหละแต่ที่จะมาโจมตีเมืองอันแข็งแกร่งอย่างเราน่ะมันคนละเรื่อง กำลังเดินขบวนมุ่งหน้ามาทางเราแล้ว ให้สัญญาณเร็ว คนอิสราเอลมาแล้วพวกเขามุ่งหน้ามาแล้ว ทหารที่อยู่บนกำแพงพร้อมที่จะยิงธนูใส่คนอิสราเอลหากพวกเขาเข้ามาใกล้เมืองแต่พวกเขารอด้วยความหวาดหวั่น พวกมันมาใกล้พอที่เราจะยิงธนูหรือยังล่ะ ยังไม่ถึงเวลา ทหารพวกนั้นน่ะไม่เหมือนกับนักรบเลยน่ะทำไมพวกเขาจึงเงียบจังอ่ะ นั่นสิเรากลับได้ยินแต่เสียงเดินขบวนกับเสียงเป่าแตรอะไรนั่นน่ะนะ นี่ดูสิพวกอิสราเอลน่ะไม่ได้เข้ามาใกล้กว่านี้แล้วดูมันพวกเขากำลังถอยกลับออกไปด้วยนะ เอ๊ะแปลกจริงๆนะพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะ ดูมันพวกเขากำลังเดินขบวนรอบๆเมืองของเรากับกล่องอะไรนะฮะที่พวกเขากำลังแบกกันน่ะมีผ้าคลุมด้วย สิ่งทั้งหมดนี่มันทำให้ฉันรู้สึกขนลุกจริงๆอาจจะงมงายไปหน่อยก็ได้แต่สงสัยจังว่าหีบที่พวกเขาแบกมาด้วยน่ะมันมีพลังอำนาจพิเศษจริงๆหรือเปล่า ดูนั่นสิพวกเขาวนรอบเมืองของเราจากนั้นก็กลับไปกันหมดเลยไม่นี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่เนี่ย ในวันที่2เช่นกันกองทัพอิสราเอลและหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกนำไปรอบเมืองแล้วก็กลับเข้าค่ายดังเดิมเป็นชนิด6วันในวันที่7ทุกคนตื่นแต่เช้าเพื่อรอฟังคำสั่งของโยชูวา วันนี้พระเจ้าจะมอบเมืองเยริโคให้อยู่ในมือของเราเราจะวนรอบเมือง7รอบเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงเขาเป่าเขาแกะลากยาวจงโห่ร้องด้วยสุดกำลังของท่านกำแพงเมืองจะทลายลงมาพวกท่านจงเข้าไปในเมืองจงอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตจะต้องถูกฆ่าด้วยดาบของพวกท่านเว้นแต่ครอบครัวของนางราหับและบ้านที่มีเชือกสีแดงมัดอยู่จงไว้ชีวิตพวกเขาเพราะพวกเขาได้ช่วยผู้สอดแนมของเราไว ้ด้วย อย่าได้นำสิ่งของใดๆที่สามารถเผาได้ออกจากเมืองไปเก็บไว้เองส่วนทองคำเงินเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสำริดเหล็กเป็นที่ถวายแด่พระเจ้าจงนำไปไว้ในคลังของพระเจ้าพวกท่านเข้าใจชัดเจนหรือไม ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว พระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราและช่วยเราให้ยึดเมืองเยริโคจำไว้ว่าอย่าให้ถ้อยคำหลุดจากปากของท่านจนกว่าฉันจะบอกให้ท่านโห่ร้องเริ่มออกเดินขบวนได ้กองทัพอิสราเอลกับหีบแห่งพันธสัญญาและแร่7คันของปุโรหิตทุกคนออกเดินขบวนรอบเมืองเยริโค7รอบและปุโรหิตจึงเป่าเขาแกะด้วยเสียงลาดยาว1ครั้ง จงโห่ร้องเถิดคนอิสราเอลนี่ไงบ้านของนางราหับบ้านของนางผูกเชือกสีแดงไว้ที่ประตูกำแพงส่วนเนี้ยไม่ทลายลงมาเลยฉันจะเข้าไปที่ประตูหน้าบ้านของเธอราหับราหับ ฉันอยู่ที่นี่พวกท่านไม่ลืมฉัน แน่นอนเราไม่ลืมสิ่งที่สัญญาไว้หรอกท่านช่วยชีวิตพวกเราเรามาเพื่อช่วยชีวิตท่าน ประชาชนเข้าไปในเมืองเยริโคและได้ทำลายสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นและจุดไฟเผาเมืองนั้นเสียสิ้นโยชูวาเรียกกองทัพฐานอิสราเอลออกมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ท่านได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าช่วยผู้ที่วางใจในพระองค์อย่างไรพระองค์ทรงมอบเมืองเยริโคให้แก่เราด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เมืองแห่งคำสาปแช่งนี้บัดนี้ล่มสลายแล้วผู้ใดที่สร้างเมืองนี้ขึ้นมาอีกในวันที่เขาวางรากฐานบุตรคนแรกของเขาจะตายและเมื่อเขาก่อประตูบุตรคนสุดท้ายของเขาจะต้องตาย